الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون واقعا د آدم علیہ السلام پسې او سلور خطابات په یا بنی آدم سره ذکر کړي چې اول خطاب کې د نعمت یاداش دی انسان ته د الله نعمت ناشکری مکوه یا نعمت لباس او دویم خطاب کی با رد خاص شرک فعلی چا خاص دے پا لباس کی او دریم خطاب کی با رد عام شرک فعلی تعلق د لباس سره یې که خوراک سکا سره یې او سلورم کې بیا اتباع الرسل دا اول خطاب کې الله دې یو نعمت بیان کړي او زکه کوي چې مخ کې په واقع آدم علیه السلام کې ذکر شو چې شیطان دا نعمت د خلق ناخلی دا لباس ورته نه پریدي لکه آدم او حوا دواړو ته چې وسوسې کړې ګڼ او دا وسی دی امت کې مشرکین جو د عربو اغیت ایم ویچ دی لباس کی گناہ دی نبس ویستی تا نعمت نے محروم اکڑل نزکا اللہ رب العزت ورپسی پدی خطاب کی تذکیر دا نعمت کی چدا گور پرین دے دادان لرنکے دا خطابات وی هغه وخت کې کړیو چې کله آدم علیه السلام یې دنیا ترا کوزاو چې نه عربو نه عجمو هیڅوک نه دا خطابات دا هغه وخت خطابات دی ولې دا لا علم کې هو کنه نو مخ کې خطابات نازل کړل چه خلق خبر شی او دی ابلیس دو عداوت نزان بچ کی زکی وقت دوم رمخ کی رالی گلیو خطابات کلیو یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام قد انزلنا علیکم لباسا یقینا مونږ نازل کړی په تاسو باندې لباس انزلنا خپل معنا نه ده مرتن خلق دی ځکه لباس د اسمان نه دی راغلی نو انزلنا ځکه وایي چه اسباب پیٹول دا اسمان ندی اسباب چه سم ردی دا لباسو نو دا اسمان ندی ولی کم لباس چه اغا دا اصلی اوریجنل شیده سود نجوریگی نو آخو مالوچ دی نو مالوچ بزمکا کیگی خو باران خو ولا سببی کنا از خونو کیگی دا سی کری خم دی دا خوز حرام شدی امت کے پخوا خونو حرام یا هم که حرام دی نو پناری نو حرام دی زنانو دو پارا خو جائز دی کنا نو آغام دو زمکی پیداوار دی که آغا اصلی ری خمیم که آغا دو چنجو نو پیدا کی گی نو آغی پانی خوڑلی کنا او که آغا نوری چی خلق جوڑی نوم د زمکه د زرغونې نه او د فصل نه د دینه جوړي کاواله دا نوم د ګډو بيزو یا نور د زمکه شی ده کنه وزکه الا انزلنا وی یا دا مطلب د چې اسباب د اسمان نه دي یا دا مطلب د چې برکات پکې ډیر دي کمشی کی جو برکات دیری ناغیتا اللہ نسبت دن انزال انزلنا کی سورہ حدید کی ویلیو انزلنا الحدیدہ انگو اس پر نازل کری دن دا برے ندر آگل نسبت زگر کری چڑیر برکات تھی بکی معمولی کاری وغبید اس پر نکی ریسنی نو میخ با پکی لگی از ششتا دی نگل تین دلناک ویلیو برکات دیر فیدی دیری سمرات دیر دی یقنن مونگ نازل کڑی پتا سبان دی لباسن جامع یواری سو آتکم جول نعمت خوبا کدا دی چپټي بدنونو نستاسو دلوم به پیدا ده د لباس لوم به پیدا عورت پټول سواد کوم سواد نبی امرت خاص عورت خو نشو واستولې عورت غلیظه نور بربندی خدا دې پټکړي امرت نه ټول بدن دې انسان ټول بدن دویما پیدا وریشا او بل پکې نعمت دا دې چې زینت ته خایست دې بګي ذکر ریش اصل کې مرغه بڼو ته وي مرغه نه چې باندې لري کله څومره بد اخګار دا بندنه چې جامې لري کله نوم ډیر خپل اخګار دي ځکه زینت یو ته ویلې ها وریشا زینت ته به کې حسن ته به کې دهو دنیا دې باز ذکر کوم نو قران دا اصول لې چې کله دنیا نعمت بیانی ناخرت پکی راولی چاگا دا نیر نشی گوره حاصل دیو لباس التقوی پیامد تقوی چی دا ذالک خیر دا خو طولو کی بہتر دا لباس التقوی دیر مختلف معنی کی مفسرین رستڑی کئی حیات ہوئی ہو بہتر دا دے جمرات تینا شرعی لباس دے شرعی لباس اگی توی پدی امت کی چدر ایخمون نی تک اگی تقوانش تکن او حرام دے ناری ندپار چاوانه دویم دار چی دمرا اگزا جامع نی چی راخ کشی ورپسی خپو کی راخ کشی دگی تو نکتی ناغلی باسو تقوان دکنا نبی علیہ السلام ایلیو چه بہتر خدا دا چه الانس پس ساقین پندے ترنیمی پوری بیاوم کتاز دا سنکوئے نما اسپلا من الکعبین فی النار چه دکیٹو نام کتشی ناغ باور کی سوزی بیا نا جامعام دا لباس و تقوی خلاف دا اسم اشتاو پخواه امدیرو مولانو و کامیانو پینسی بے بخبو کی راک کیفی و پرتی بود دور دا سنت ننو خبر لباس و تقوی ننو خبر دغسی لباس و تقوی آگا دی چباغی سرا دا انسان بدن پٹی کنا نبی علیہ السلام ویلو ربا کاسیات فی الدنیا عاریات فی الاخرت دیر زنانا بیچ دنیا کے بے جامعے چولی بے خواخرت کے اوبر بندی بولی زکا جامعہ دا تقوی خنو اکن دنیا کے چکم جامعہ چولی والی باسو تقوی خنو اکن اخواغ لباسو چاوی کے ٹول بدن خکاری دو دا سه لباس التقوى عورت خود انسان چې دې نارینا هغه د رکبینا رکبه دا زنګون ګوډی چوتو ویل شي دینا تر نامه پورې دا عورت دی نو ښکاری کنه دا سمرا لوبی چی کی گی لوبی پا دنیا کی کرکٹو نا کی گی سکی گی اندار سے اخلق و تگوری اخو عورت تے دیتا و قتل حرامی لباس و تقوی دامان اجباغی کی دا سنت و پورا پابندی ذالک خیر اللہ ویدار طولو نا بہتر دے ذالک من آیات اللہ دا چی ذکر شو لباس دا دا اللہ دا نعمت النایا و نعمت لعلهم یذکرون دید پارا اللہ ذکر کو چی دا خلق تن عبرت واخلی خدا خلق آغا شیطان خدو کا یاد کی زانتی نو ساتی دا شیطان کو خلق شرمی بے حیا کئی ہے جامعی تن لری کئی اللہ دید پار ذکرو کچی ازک کرون دا یاد کی چی دا خوڑیر ظلم کرو زمونگ دا مور اپلار سرکن نسنے چی مونگ سر دا زیادی ہو کئی ومونگو شرمی دا اول خطاب دی کی مطلب تذکیر دا نعمت چریر لوے نعمت او دا لباس دری قسم بیان کرل یواری سواتکم وریشا و لباس التقوی دویم خطاب ذکر کی یوغی کی رد شرک فعلی کی خاص چگہ پا لباس کدن اب یا ترغیب دے انسان تا د ابلیس د عداوت نه چې ګورځي دشمن دې ستاسو دا خبره ممنه او د په قدم پسې مزه یا بني ادم ای اولاد ادم علی السلام لا یفتننکم الشیطان دوکن کی تاسو له شیطان ونور دې تاسو په گمراهه کې ونور دې تاسو په ناشکرې کې دا شیطان کما خرج بویکم من الجنته لکه څنګه چې راستلو مور او پلار تاسو د جنت نه درېستلو نه لارېستلو او ته ویلو چې دې کوشه خدای ولې سبب ګرځېدلې ونه دو تو سو سیکړې وکنه نو کله نسبت سبب تکیږي داسې نور حقیقت کې کارونه ټول د الله دی هغه سینځي وانه مال باسوما ینځي ویلې او باسي ینې استلې وې د دې دوارونه جامید دې دوارو دلته هم نسبت مجازن دی د نوې استې دغه تو سوساچو لیوا سبب ګرځېدل و په نسبت کیږي مجازن سبب ته نبی انجام او عاقبت سشو لیوریهما سواتهما عاقبت دا شو چې وی خل دې دواړو ته خپل بدنونه دی خنو خبر ده دینا کنا جدا مونگ پا دی بدن کی سمرا نقصانات تھی سمرا دی عیوب نڈک دے ذکر داتا دا جنت داغی نور پا جامو باندیر سپٹو کنا کلی جاگا نور جامی تینا لری شوی ندیت آگا کم زوری و عیبو نخکار شو بیا خفو پاگی باندی اللہوی چه دمرا کار کردین دمرا زیادتے کردین اولی ور پس دے او تابداری کوئے انہو یراکم ہوا و قبیلو یقینن چیوینی دا شیطان تاسو لرا پخپلوم او ددتول قبیلہ و قوم چی سمرا دے اغی تاسو بینی من حیثو لا ترونام دا سی چی تاسو اینوی نیکن من حیثو لا ترونام تاسو اینوی نیم دیم بینی دیکن دا اللہ حکمت تی چی پیریان چیر سم ردی اغی انسان بینی انسانی اینوی نی ان هي صلی الله ترونو دلته اگر کا اشکال او چډیرو خلق پیریان لیدلې دي ډیرو خلق او قران وی چې نام ان هي صلی الله ترونو تاسو یې نوینه امام شعرانی وی چې په سورۃ الخلقیه سورۃ الخلقیہ تی نیوی نے تاسو پاغا اصلی شکل کے جو پیران اللہ کم شکل ور کرے دے باغی کیسو کنوی نہیں ہون دا خودی کل ززاننا انسان جوڑ کی کل امار جوڑ کی کل پیشو جوڑ کی نو خلق یو ناو جن نشو لغلی دلشتہ دے زګه شیخ الاسلام لیکلی دقائق کې چې زه د عراق په جیل کې هم تاتاریان نیو سړی د مصر نه راغی مزرې ملاقات کو ما ته وی چته هو ورن بل ورځ یمې پرز باندې په مصر کې تقریر کاو کنه او وینا زه جیل کې ما مصر جیل نه بار نه موته او وینا موږ ولې دې تلکې یمې بیان کاو دې دیو جنا د مصر بادشاہ د عراق بادشاہ ته خطر او لګو چې ابن تیمیه ستا په جیل کې شتا نو یاو بیا وغدل ته مصر تراغلو بیا غن خلق ته بوسونه کول ناغوی چې نه ازنوم تلی هو د په دې جناتو کې زمونږ دوستانو مرګریشتا شاګردان دایته یو شاګرد او بغیرت کړی وا باندې نزدک ویل ته کې بیان کړی چیر استاد خو په جیل کې خورېګا چې دا ذمہواری مونږه ادا کو مونږ څنګه شاګردان یو چې د استاد ذمہواری او حق بنا ادا کو دیو ته وی چې ته وی چې دا جنات دي کنه نو دا سنوي چې ملائک وای نو وینا هغه خلق ته ویلو چې زه ابن تیمیه ما او ملائک دروغ نه وای دا د جنات خو د انسان په شکل کې راضي کارونه کوي خو په شپل شکل کې نشي لیدای من ہے ذلات رونم ان جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون یقینا مونږه ګرځولې دي شیطانان مرګري او دوستان بزرگان دا وخت چا د پاره چې ایمان نه راوړي دا له طرفنا سزا ده او دې زخرف کې ذکر کړیو چې الله یې زدا سزا ورکوم خوار چاله نه خاص خلق الله كم خلق ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا شاجد الله الكلام او الكتاب نمخ واړو الله يذو سر شيطان مرګره کما چې زه دې د لخه دې کنه قران ستانه دې خوخ کنه نو دې د لخه دې تو سر اڈیر خیسی دی خواه اڈیر نخری دی و سر بس مرگرے کم فَهُوَ لَهُ قَرِين اغا سر تر مرگ پوری مرگری بیا خواه دل تا دامت لب دی چلاوی منگا گرزولی دی شیطانان مرگری و دوستان خدا آغا چا دا پارچی ایمان نروڑی مومنانو سر نشیرانی دیکھے دی خواه اچھا کی ایمان نینو شیطان غسر نخری و لبی کئی خوا کلی یریو کلی و لپو خوب کی رازیو ویزا پالو فائشتن کلی چدا خلق کار کئی زبی حیائی و بربند تواف کئی سمرغٹا بی حیائی عربو بکاو کنا نو دلیل بیسا پیش کاؤ قالو وجدنا علیا آبانا نوی بیچ دمونگ مشرانو دا سکلی دی نوم بے نکو بلی مونگ دا مشران نخکلیو مونگ دا مشران نعزتمنیو چیاغی پا بربند تواب کاؤ مونگ بے نکو شران دا سکڑی دی خواه دا باطل دلیل دی خواه هر باطل پرس سر نور سنشتا نا قرآن نا سنت ایس بس دا دلیل دی چولی مشران نمانی اکابر نمانی اغیدہ سویلی دی اغیدہ سلی کلی دی ویدہ خود مشرکان دلیل دی دا خو باغی وی چې دوم مشران دا سکړي او بربنده چې ثواب کو کنه بل والله مرنا بها دا خو الله مونږ ته حکم کړی دی ګوره سمات ته دی والله مرنا بها دلته هم مجاز دی. دی بوی چی دی که ثواب دی زکی دا سکو دور ثواب پاگی کی نشتا چی بجامو کی سمر ثواب چی ببار بندی باندی دی ادا قیده دا چی کم سڑی ہوئی چی بدی کار که ثواب دی نبت دا زجولا که جدویلی چی دا اللہ ویلی دی دا ثواب و دا عذاب خبر بر سکولی شک عذاب او د ثواب خبر خبر څوک نشي کولای ان چا ته دا علم شتا دا یو الله دی چې نو چې چا وې چې دې کار کې ثواب دی نو دا څه شول کې چې دی ویلي چې دا الله ویلي الله امر کړي نو زه کدل ته کې دواړه خبرې صحیح دي خان یا خو هغه بالکل باقې دی ویلي چې الله مون ته امر کړي په دې سره او یې دا څه ویلي چې دې کې ثواب دی او ثواب خدا اللہ حق دے نبس لکا واللہ امرنا بیا سے جوش دا غی دلیلو خان دا غسی دا ہر باطل پرستا دا ہر مشرک او بیدتی دلیلو مدقا دے خان دیس را بالکل نور سنشتا بیدا مشران دا سکڑی دنو دا مشران کو دلیل ندے اللہ دا قرآن صلی اللہ دل کرے دے تا دا عربو خبرو خان صرف قریشو با نکاو تکا غی خوزان نئی صاحباو دا خلقو سرا کنا غی خوزان نئی صاحباو دا خلقو سرا ناغی پا دیکیم خلقو سرا زان نئی صاحباو چی تواب بیکاو نو بربند بیادن با نکاو خان زان تیسیدان شاہان دا لوی نسبت کاو دغه سي کاغي بچاله جام ورکړه وربه وردل چاله کدا واچو بس بیا با هغه سړی به جام اچو لغه او چې پیرانو وول اور کلا پیرانو کنه نو ریچا نه جوړه کناري نو هغه به دروازه په طواف کو په بار باندې او که زنانه وي نو هغه به شپې طواف کو یو لاس به مخ کې خو یو رستو او دا به ویچی اليوم يبدو كله او بعضه فما بدا منه فلا احله بینن کده چالک بدن خکار شو کدیر خکار شو نویان سمرا چه خکار شو دا منگا پا بل وقت کی حلال نگرنو و دا دی وقت کی چونکی تواف دے حدی که سواب دیر دنو زکا بیا بیا مونږ چری توبه غنه بربندو دا خدای خدای کور دی او ثواب ته پردا کار الله جواب کوي خدای یو جواب کوي او دبل نه کوي د دې جواب نه کوي چې وی ویلو چې وجدنا لیا بانا زکه چې دې مخکې کړه سو سو زلا اویلی دې چې کوم شران یې ده قام قال ابي وقفا اگر بے عقل ہے یادے نو دی جواب تاجت نو ادھا بلی خبری جواب کرے چی قل ہوا ہے وطا ان اللہ لا یومر بالبحشائی اللہ چرے امر نکی پا بے حیاء ایسا اللہ خلق توی جامعی واجوے او زن پا پردک ہے زن پا عزت کے نا بچا تسوی چوگر دوے جامعی لا یم زه بحشاله بی حیائی دا هغه مر په بی حیائی نه کوي هون دا دی چې ویلی چې والله امرنا بیا الله یې تقولون علی الله ما لا تعلمون دا کو تاسو جوړوي په الله باندې چې نه پويږي څومره زرو خلق جوړ کړی په الله باندې کنه او خاص کر د شرک په دې مسله کې ښا شرک په مسله کې کا شرک پھیلی دی او که اعتقادی دی دی کې جوړ کړی دی چې دا الله ویلی دی چې زیارتونو لځه دا الله ویلی چې دا زمانہ زولی دی دا زمانہ ولیا دی او د دې په وسیله باندې سوال قبليږي او دې ما ته شفاعت کی دا ټول دروغ عل الله ما لا تعلمون الله وی تاسو جوړوي په الله باندې هغه چې نه پويږي یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا اے اولاد د آدم علیہ السلام مونږ نازل کړی تاسو باندې لباس جاما یواری سوآتکم پټی بدنونه تاسو وریشا او د پاره د حسن لباس التقوا هو جاما د تقوا چې ده اگر چې د شریعت سره برابرۍ چې هغه نه چې الله حرام کړی دي بناري نو باندې لکري خمشو او دا سني چې د سنت خلاف وي سنت خلاف سنت حدود مقرر کړی دي نو دغه ته لباس او تقوا وي دا څنګه هغه جامع چوي کې عورت پټيږي او که جامعی خو جاورت تنن پتیگر زبق اخکاری نام لباس تقوانو شو دالک خیر داری را بہتر را پتولو که دالک من آیات اللہ دا لباس دا اللہ دا نعمتنو نایو نعمت تن لعلهم یذکرون دا دید پارا چی دا خلق یاد کی او دا شیطان دا تابداره نزان بچ کی دا سبق زده کی چې دا غره تابعدار نه ځان بچ کی ځکه دا غره خلقو نه لباس لري کړي دي وسوم چې ګورې کنه اسه نخري و سره کړي خدای شیطان دی خلقو سره او یوازې شیطان نه دا پیران نه دي دام شیطانان دي دی پیرانو اکثرو ملنګانو مریدان تویلی چې ګوره پرتګو لنګ ونه وای ښا هيا وکنه په خبر کې نو یې ما ذولس کاله نه پرتګو غوسته نه لنګ ځکه پیر را تویلیو دا منا چې کجمې کوړی خو تشکمی سي نو دا شیطان نه دی ګرانګارو دا شیطانان د دې خلقو طويلې ټول ولنګان ته بربند ناشتي دا تاغي ویلې کنه جامو اره کمیس خیر د کاچو خو لنګو پرتګوانه چوي یا بنی آدم لا افتننکم الشیطان اے بنی آدم دوکن درن کی تاسو لر شیطان بیزتم نکی وم شرمئی لباس دن لرن کی کما اخرج ابویکم من الجنت سنگا چر استلی استاسو مورو پلار د جنتنا ینزوانو ما لباسو ما او استلی وی د دې دوارو نا لباس د دې دوارو لیوریو ما سواتی ما عاقبت داشو چوی خود دوارو تا اغا بدنو نقبل چیغی نولی دلی اڈیر کم زور ہے نبازو خلقو دا سوال کردیو چی آدم علیہ السلام جنت کی پیدا کو بید راکو زو سلام نباز جواب نور کینوم او جواب دا د چې زکه جنت کې پیدا کړو چې جنت وته خو چې دی ویني ښا او بیا اولاد ته وی چې ګوره ير ډیر خزای دي اړیر نعمتونو زای دي ګوره همت وکې عمل وکې چې د خپل پلار نکاح غزه او ګټه بل بل لانو شي ګوره دیو دې لپاره وی خلق په دې باندې زور نه کوي او غیرت نه کوي یو پلار نکړ جیدات بغټما او کارس کی خدا و زه خو دې لپاره وی کنه زګه او تو خو او بد دی که اللہ نور حکمتونو چاگی بانده اگا پوئی گی خو دا یو حکمت پا کخکاراو خوا انہو یراکم و قبیلو بیشکا دا شیطان وینی تاسو لرا پخپلوم او دا طول قبیلہ و طول لخکر او نسل من حیثو لا ترونم و دا اس طریقہ چا تاسو ینوی نین دیر خلقو باو خلقو دا پارا دا علم سبب دا گمراہ جوڑ شی سبب دا گمراہ جوڑ شی ناغیویلو چی پیریان نشتا ولی جن ماناسا پت جیمونن چراشی دیکھ مانا دا پتوالی دا جنت زکا جنت وی چان دلی دلی پڑ سکنا نجن تزکا جن وی چزو کی وینی نا ناغی ویلیو ایدا دا باندو دی خلقو تا جنت وی زکا جد خاری خلقی نوینی پڑ سکنا دغا اثر سید احمد خان او دا خلق نو زیدان از ریوان جنات با حق کے دم علیکو با حق کے نور غلط نظریات دے صرف دے لفظ نبی منگوائی جنات خمونگوی نو کتا سوی نوی نے بانڈو والا بانڈو خلق خرازی خاری ہوتا منگے خوی نو کنا مسنگ دا جنات شو او بل اللہ ویدی رستو سورہ حجر کی چوال جان خلقنا من قبل من نار السموم چلاوی دا پیریان نکمی پیدا کرو دا ورنا او شیطان موئی کنا چوزی دا ور پیدا کرو باندوال خلق دا ور پیدا دی چیدیو تا جنات ہوئی خلق دا بس زان لدا شیطان سلا روبا سی اجزو پوری غلطی نیش خکارشون ترغی پوری لگیای خوا بیا غلی شی چی خلقو تا پتاو لگی دا تا دا جناتو پا حق کدا دا چی اگی مونگا وینی او مونگا نوینو نی دلتا وینو نی پا باندو کیونو انہم یوراکو یقیناً دیوینی تاسو پخپلوام او دا ټول نسل داز طریقه باندې چې تاسو یې نوینیم انا جعلنا شیاطین اولیاء یقیناً مون ګرځولی شیطانان مرګری او دوستان للذین داوی کسان دا پار لا یؤمنون چی ایمان نروڑی ویزا پالو فاحش تنکل چی خلق کار کی دا بے حیائے قالو نوائی پا جواب کی وجدنا علی آبانا من دې موږ په دې باندې مشران خپل والله امرنا بیا او الله موږ ته امر کړې زکه چې دې کې ثواب دې قل ان الله لا یامر بالفحشاء وای چې بشک الله امر نکي په بی حیا سره اتقولون علی الله ما لا تعلمون تاسو جوړوي په الله باندې هغه خبرې چې نه پوهیږې افتراء علی اللہ دی تولیخا ما لا تعلمون چه نپوئے گئے چه داو افتراء علی اللہ دا نپوئے گئے چه داو پا اللہ دروغ جوڑو لی او دین اخو منا شوی دا چه اگا خبر پسی بنا دی چه طالب علم نئی ولا تقفو ما لیس لکبی علم ما خبره پس بالکل مزه چستا په علم نه وي ولي انجام وېدای چې په الله به دروغ جوړ کینو.